Hej och välkommen till Om teknik. Detta är podcasten på capish.se där vi pratar om teknik. Detta är avsnitt nummer 30. Den här veckan ska vi prata om backup, ett avsnitt som vi redan har gjort men vi glömde spela in. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Ironin blir inte mycket starkare än så, skulle man kunna säga så? Ja, absolut. Inget snack om ja, saken. Backup är alltså ämnet för dagen. Förra veckan snackade vi om SSD-enheter och dess kryptering. Så får vi se vad som händer nästa vecka efter det. Men backup är som sagt ämnet. Backup, har du hört talas om detta? Det har jag absolut gjort, men det var faktiskt ganska länge sedan nu. Mm. Eller ganska länge sedan, det dyker själv upp lite här och var, lite då och då, men ja. Ja, skulle du själv anse dig ha en bra backup-lösning i ditt hem? Nej. Inte alls. Har du något system för det överhuvudtaget? Ja. Det har jag lite. Jag har Google Drive. Okej. Ja. Bra, bra. Då slänger vi oss in i detta ämne. Backup är ju en engelsk term, skulle man kunna säga. Den svenska termen, bästa termen som man skulle kunna använda är säkerhetskopiering. Ja, det är en hemsk översättning på backup alltså. Ja, å andra sidan så skulle jag beskriva den som relativt bra faktiskt. För den säger faktiskt det som man använder det till, om man säger så. Innehållsmässigt, absolut. Men det är ett fruktansvärt fult ord. Ja, lite långt och krångligt också. Ja, backup låter mycket coolare än säkerhetskopiering. Ja, backup betyder ju då att man skapar flera kopior av samma data för att man ska kunna återställa den här datan om den försvinner från någon av kopiorna. Ja. Så de här säkerhetskopiorna är tänkta att användas när man ska återställa antingen enskilda filer eller hela system om något skulle hända med de här. Och vad skulle då kunna hända för att man skulle behöva använda det här backup-systemet som man har etablerat? Det vanligaste problemet med datorer och liknande är att det finns något systemfel eller något problem med lagringsutrymmet helt enkelt. Nummer två skulle vara att man får skadlig mjukvara som man kanske inte kan få bort eller vara säker på att man har fått bort. Och det bästa sättet då är att återgå till en tidigare punkt när man var säker på att man inte hade den här skadliga mjukvaran. Ett annat exempel. Eller så skulle det vara något elektricitetsproblem, kanske åska exempelvis. Skulle kunna slå ut en eller flera datorer. Ja. Ja, precis. Verkligen. Ett annat problem skulle kunna vara stöld. Att någon kommer in och faktiskt tar ens dator. Då behöver man kanske en kopia på datan som finns där i. Eller en brand exempelvis. Skulle kunna hela huset brinner ner. Behöver man kanske en backup av den datan som fanns i det huset. Eller ja, översvämning. Det skulle ju vara tråkigt alltså. Ja, det hade inte alls varit roligt. Översvämning är inte heller så roligt för elektricitet. Nej. eller många liksom andra naturliga krafter som vi stöter på titt som tätt. Ja. Sen finns det ju även den här mänskliga faktorn. Det var faktiskt min personliga första gång jag kom i kontakt med backup och vikten av backup var den mänskliga faktorn. Då hade jag personligen tryckt på radera-knappen på en majoritet av de bilderna som jag hade på vår dator utan att vara medveten om den. Och sen skrivit över hela skiten med något annat, några filmer eller vad det nu var. Ärligt! Så det fanns inte så mycket kvar. Undrar vilken som är den vanligaste? Finns det någon statistik på sånt? Vilken som är den vanligaste orsaken till att data förlorar? Den vanligaste orsaken brukar man generellt sett säga är problem med system eller själva lagringsutrymmet som man har datan på. Men okej. Men tror du inte att mänskliga faktorn egentligen borde vara högre? Felmarginal? Det beror lite på vad man har för lagringsutrymme. De flesta nu för tiden och de senaste 10-20 åren har ju använt sig av hårddiskar som sitt primära lagringsutrymme. Precis. Och hårddiskar har en väldigt bra historia när det gäller, eller snarare en väldigt dålig historia, ja, när det gäller att hålla data säkert och vara stabila, om man säger så. Ja, precis. Det finns som en... vi pratade om i förra avsnittet. Ja, precis. Precis. Ja. Då var det visserligen SSD-enheter, nu pratar jag om hårddiskar. Alltså. Ja, fast vi pratade om det här med det mekaniska... Ja, precis. Problemen med hårddiskarna. Ja, precis. Det stämmer. För att poängtera lite hur dåliga hårddiskar kan vara, hur problematiska de kan vara, så hittade jag, när vi gjorde det här avsnittet förra året, eller vad man ska säga. Ja. Avsnitt nummer 8 av Om teknik handlade även om backup då. Då tog jag upp en undersökning som jag återigen kommer att ta upp, och det är alltså en undersökning gjord av ett företag som heter Backblaze. Som Backblaze. Gör... Ja, precis. De är stora på online backup, alltså backup som sker över internet. Okej, okej. Så de erbjuder backup av datorer och lagringsutrymmen och lagrar då datan på sina centrala servrar. De lagrar, de lagrar sin data på traditionella hårddiskar. Därför har de ganska stor erfarenhet av hur hårddiskarna fungerar genom tiden och hur ostabila de är när de går sönder, etc. Jaha. Den rapporten från tidigare detta året då gav väldigt mycket information om hur hårddiskar klarar sig genom åren. Bland annat så presenterade de ett diagram över hur många i procent av hårddiskarna som gick sönder varje kvartal. Så då tittar de på varje kvartal när man börjar, där noll är hårddisken helt ny. Mm. Och sen genom tiden då, om man säger så. Ja, precis, precis. Vad de kom fram... Vilket av de fyra kvartalen under årets lopp som flest hårddiskar går sönder på? Ja, precis. Ja. Och vad de märkte var att under första kvartalet, så om man skulle ta den mängden enheter som gick sönder under det första kvartalet, så skulle man, och slog ut det på ett år, så skulle man upptäcka att ungefär 5% av alla enheter under det här första kvartalet gick sönder, det slutade fungera. Ja. Under det andra och tredje kvartalet så gick de här siffrorna ner ganska mycket, ner till nästan noll faktiskt. Orsaken är väl inte riktigt känd, men efter det tredje kvartalet... Det är rätt märkligt alltså. Ja, det är verkligen intressant. Efter det tredje kvartalet så händer det något väldigt intressant. Siffrorna går upp långt över 10% och vissa siffror kommer upp till 17% om man tar ut det över ett helt år då alltså. Så om hårddiskarna hade gått sönder i samma hastighet som de gjorde under det här kvartalet, så hade ungefär 15% av alla enheter gått sönder på ett år. Och 15% beroende på hur man ser det är mycket eller lite, men jag skulle vilja beskriva det som ganska mycket om man nu skulle tänka sig att all data som finns på de här hårddiskarna är värd att spara, så är 15% av datan ganska mycket. Tänk om 15% av iPhone eller Galaxy S5 skulle gå sönder. Det hade blivit ett ramaskri. Ja, precis. Så ska man kunna säga. Nu kan jag tänka mig att många gör det för att man tappar dem i marken i och för sig. Jo, men tror du inte att det kan vara lite samma sak med hårddiskar där, tänker jag? Alltså, att man tappar dem i marken? Nej, inte att man tappar dem i marken kanske. Men jag tänker mer att handhavande fel. Alltså att... Ja, det är, absolut kan det vara det. Hårddiskar är ju väldigt känsliga för rörelser och liknande. Men ja, i fallet med Backblaze så pratar vi om deras hårddiskar som sitter i servrar på en kontrollerad plats. Så detta är inte Backblazes kunder, utan det är deras egna hårddiskar som sitter installerade i deras servrar. Jag förstår, okej. Och trots de här kontrollerade miljön så har vi relativt många av hårddiskarna som faktiskt kapitulerar. Okej. Om det, enligt deras undersökning så efter 4 år, och om man kollade på alla hårddiskar sammanlagt, så hade 20% av alla hårddiskar totalt förstörts. Alltså de gick inte att använda längre. Ja, det är inga bra siffror alltså. Det är inga bra siffror för hårddiskvärlden. Backblaze kom ut med en annan rapport som pratade om specifika modeller och tillverkare av hårddiskar. De hade alltså så många hårddiskar som de kunde slå ihop de här resultaten för att ge ålder och stabilitet för varje individmodell. Tjena. Och då hade de de använde sig specifikt av tre stycken tillverkare. Det var Seagate, Western Digital och på den tiden var det Hitachi som nu ägs av Toshiba. Det är ändå alltså, det är ändå väldigt stora tillverkare även för konsumenter. Oh ja, precis. Många av de enheterna som de faktiskt använde var traditionella konsumentriktade produkter. Alltså, jaha, okej. Okay. Som vem som helst i Sverige skulle kunna köpa samma hårddisk som används i det här testet. Okej. Och enligt den här rapporten, när man tittade på modell och tillverkare, så fanns det vissa enheter som hade en genomsnittlig ålder på ett halvår. Oh, tjena. Och då var detta beräknat på den här specifika modellen, så hade de 350 enheter som de hade hittat ett genomsnittligt ålder då på ett halvår. Sen fanns det visserligen andra modeller som klarade sig jättebra. Bland annat en modell från Western Digital som klarade sig genomsnittligt i 5 år. Okay. Där hade de dock bara 100 enheter att hitta det här genomsnittliga på. Värt att notera här. Fast 100 enheter är ju ändå ganska bra. Alltså, 100 enheter kan man få ett hyfsat genomsnitt i alla fall. Ja, det borde man kunna få. Alltså. Värt att notera här är att både den enheten som tillverkade, som hade en genomsnittlig ålder på ett halvår, och den som hade en genomsnittlig ålder på 5 år, tillverkades av Western Digital. Oj. Så både den absolut sämsta och den absolut bästa tillverkades av samma tillverkare. Däremot om man tittade på ett test som de gjorde på ett 36 månaders test, eller ett 3-års test om man säger så. Och då de tittade på de tre individuella tillverkarna, vem som, om man slår ihop alla deras modeller, vem som var bäst och vem som var sämst. Precis, utslaget på alla modeller alltså. Ja, bland de här tre olika tillverkarna. Så landade Seagate på 73,5% av alla enheter hade klarat sig genom de 3 åren. Så 73% ungefär. Inte så bra. Alltså mer än en fjärdedel hade kapitulerat. Ja. Medans Hitachi hade 96,9% och alla hade klarat sig. Numera Toshiba. Hårddiskar. Ja, precis. Så där hade ungefär 3% klarat sig. Nej, förlåt. 3% hade gått sönder under den här 3-årsperioden. Jämfört med 26% för Seagate. Ja, precis. Så vad vi kan se här var helt enkelt att det finns väldigt, väldigt stora skillnader mellan både tillverkarna, men även mellan olika modeller från samma tillverkare. Ja. Problemet med det här är att innan man gjorde det här testet, men även efter nu när det kommer nya modeller, så är det väldigt svårt att veta när man köper en hårddisk vilken längd man kan förvänta sig att hårddisken kommer att klara sig. Ja. Men kort sagt så kan man säga att redan efter första användningsminuterna så kan man inte vara särskilt säker på att en hårddisken kommer klara sig särskilt länge. Nej. Varje minut som passerar är lite som att gå på en lina liksom. Precis. Så hårddiskar är inte det perfekta lagringsutrymmet, men om man ska ge något typ av förslag eller tips på hur man kan hitta en bra hårddisk, så brukar, eller så här ska jag säga, garantitiden kan väl kanske säga någonting om vilken hållbarhet du kan tänka dig att hårddisken kommer att ha. Men även vilken support du kommer få från tillverkaren när någonting går sönder. Så en hårddisk som har en garantitid på 1 år kanske inte har samma typ av hållbarhet jämfört med en som har 3 års garanti exempelvis. Nej, precis. Men om vi inte ska ha vår lagring på hårddiskar, så kanske vi kan försöka hitta något annat lagringsutrymme. Det låter väl som en utmärkt idé. Ja, det är... Alltså, ja, behöver man säga någonting efter den här statistiken? Nej, exakt. Exakt. Ord överflödig. För hårddiskar är ju bra, för de är rätt billiga, speciellt för stora mängder data. Det finns ju en anledning till att Backblaze faktiskt använder sig av hårddiskar. Det är inte så att de är jättedumma, utan faktumet är att även om att så många hårddiskar går sönder, så är det ekonomiskt gynnsamt för dem att använda hårddiskar. Mm. Just för att de är relativt billiga när man ska lagra stora mängder av data, men fortfarande tillräckligt snabba för att kunna användas i vardagen. Däremot så är de då väldigt ostabila. Ja, eller kan vara i alla fall. Alltså, för jag menar, ja, generellt sett. Generellt sett är de väldigt ostabila, menar du? Ja, precis, precis. Ja, precis. Det håller jag med om. Sen har vi ju Solid State, som vi pratade om förra veckan. Precis. De är ganska dyra oftast, men oftast väldigt snabba och relativt pålitliga. Men ska vi lagra stora mängder data, så är kanske inte Solid State det bästa alternativet, just på grund av dess pris. Nej, precis. Sen har vi ju optisk lagring, såsom CD, DVD, Blu-ray. Yeah. Kan man faktiskt också använda för att lagra data på. Ja. Och har du använt det för att lagra data någon gång? Ja, det har jag. Under en väldigt begränsad period. Mm. Någon gång i början på 2000-talet, tror jag. Eller mitten på 2000-talet. Mellan 2000 och 2010. Och det är ganska... CD, DVD, Blu-ray är ganska kompakta och lätta att ta med sig. Men även... ganska billiga för relativt små mängder data. Även ja. Nu för tiden kan man faktiskt få plats med alltså 50 gig på en Blu-ray-skiva, så jättesmå mängder data behöver det faktiskt inte vara, utan det är ganska billigt, bra sätt. Däremot så är de ganska långsamma och väldigt krångliga, att om man skulle uppdatera datan som var på skivan, försöka slänga in en extra fil, det blir lite krångligt oftast. Däremot så är de extremt stabila under långa perioder. Om man lägger dem i ett bankvalv, så kommer det inte hända så särskilt mycket med dem under en 10-årsperiod. Ja, de går fortfarande att läsa av och så här liksom. Ja, det finns, det finns vissa problem med dem, med oxidering eller vad det nu kan vara, under väldigt långa perioder. Då får man väl lägga dem i vakuumrum då? Ursäkta? Då får man väl vakuumförpacka dem först? Ja, det kan man säkert göra. Det finns ju sådana här vakuumpåsar. Köp Claes Olsson, toppen. Ja, ja. För att vara ärlig så vet jag inte exakt vad det är som gör de här enheterna till att bli lite ostabila under extremt långa perioder. Och nej, jag skulle aldrig någonsin rekommendera att ha en backup som man aldrig tittar på i 20 år heller. Så det är väl knappt någonting man behöver kommentera. Nej, men det är ju faktiskt ett bra alternativ för någonting som man kanske vill lagra i 5 år och som man inte behöver uppdatera. Precis. Sen har vi magnetiska band, används ganska mycket kommersiellt. För de, alltså det är helt enkelt stora magnetiska band som man lagrar datan på. De är ganska billiga för att lagra väldigt stora mängder data, men är oftast mycket långsamma att läsa av och skriva. Men har då fördelen att de också är väldigt stabila. Vad är ett magnetiskt band? Alltså jag menar... Alltså de flesta... Alltså kassettband exempelvis. Eller VHS var ju ett magnetiskt band. Nu använder man ju inte VHS-band för att lagra, utan det är ju specifika för att lagra data. Ja, precis. Men det tillverkas nya magnetiska band som har enorm kapacitet. Oftast de senaste magnetiska banden från exempelvis IBM kan klara av flera 100 terabyte och är inte så jättestora. Okej. Alltså det... när du säger inte så jättestora, pratar vi VHS-bandstorlek då eller pratar vi... Nej, större. Jag kan tänka mig att de är stora som en laptop kanske eller något sånt. Ja, precis. Okay. Men för att kunna klara av flera 100 terabyte så är de inte så stora, om man säger så. Nej, precis. Och de här magnetiska banden används exempelvis, som ett exempel så använder Amazon sig av magnetiska band. Amazon, förlåt. Ja, precis. de har en backup-tjänst som heter Glacier, som är väldigt billig. När man laddar upp sin data, sen lagras de på magnetiska band. Och sen så, när man vill hämta sin data, så säger man till dem. Så går de och hämtar det magnetiska bandet, sätter i det, så får man vänta kanske några timmar innan man kan få sin data. Å andra sidan så är det väldigt billigt då. Okej. Och på tal om Amazon, så finns det ju många backup-lösningar som är baserade på molnet eller på någon typ av server. Vilken övergång! Oj, oj, oj. Ja. Problemet med molnet är väl att det generellt sett brukar vara rätt dyrt om man jämför med att köpa en egen hårddisk eller printa ut på Blu-ray-skivor eller vad man nu vill göra. Å andra sidan så är det oftast ganska pålitligt eftersom backup-hanteringen sker centralt. Det är inte du själv som håller koll på att allting ska vara uppbackat och om något hus brinner ner någonstans, utan det finns hanterat av det företaget som hanterar den här backup-tjänsten då. Ja, precis. Ytterligare ett problem med molnet är att många inte har tillräckligt hög hastighet på sitt bredband för att på en rimlig tid ladda upp den datan som man behöver. Mm. Låt oss säga om man vill ladda upp ett bibliotek av filmer till molnet, skulle kanske inte vara den bästa idén. Speciellt inte om man inte har ett väldigt, väldigt snabbt bredband. Sen är det ju det lite med, om man jämför alla de här olika alternativen för lagringsmetod, så är det ju bara i molnet där du faktiskt inte kan kontrollera din egen data. Exakt. Alltså, ja, jag tänker, du har, alltså jag har mina Google, det är Google som ansvarar för mina bilder, alla bilder jag har. Jag personligen tycker att det är okej, men det finns ju de som faktiskt inte tycker att det är okej att någon annan har. Det är ett väldigt stort problem med molnet, och jag kommer faktiskt komma tillbaka till det alldeles strax. Ja, förlåt. Nej, det är bra att du ställer frågan, tycker jag. Men hur man ser till så att den datan som man laddar upp är din och ingen annans. Precis. Som sagt, vi återkommer till det strax. Härligt. Så nu vet vi var man kan lagra datan och vilka typer av lagringsmedier som man kan använda sig av för att säkerställa att den datan som man vill ha sparad faktiskt är sparad på ett bra sätt. Ja. För att sätta detta i system och för att säkerställa att ens personliga data faktiskt är säkerhetskopierad, så tycker jag att man ska använda ett system som heter 321-systemet. 321 helt enkelt. De här tre siffrorna är inte så svåra att komma ihåg. De är ganska vanligt förekommande. Siffran nummer 3 står för minst 3 kopior av samma data. Minst 3 kopior. Ja. Och det betyder inte att du ska göra 2 kopior och sen ta bort den originalet, utan du måste ha minst 3 kopior av samma data. Ja. Och minst 2 av de här kopiorna ska vara av olika medium. Alltså alla 3 får inte använda sig av hårddisksystemlagring, eller vad ska jag säga, av hårddiskbaserad lagring exempelvis. Precis. För att det kan finnas problem som kan uppkomma med de olika lagringsmetoderna. Ja. Så jag hade sagt då alltså hårddisk, solid state, optisk, magnetiskt och molnet. Och 2 av de här måste då alltså använda minst 2 av de här olika lagringsmedierna. Och 1:an är väldigt viktig. Den säger att minst 1 av kopiorna måste vara fysiskt separerad från de andra kopiorna. Och varför tror du att det är så? Jag gissar på någon form av brandrisk eller fysisk risk, kanske man skulle kalla det. Ja, precis. Om någon kommer in, bryter sig in i ditt hem och tar alla dina backups, så har det inte så stor betydelse hur många backups du hade. Nej, precis. Om du däremot hade en hårddisk hos mormor, så skulle det vara högst osannolikt om en stöld även sker hos mormor samtidigt. Precis. Nu behöver inte vara på mormor, man kan lämna en hårddisk på jobbet kanske. Man kanske kan ladda upp sin data till molnet, det är också fysiskt separerad. Eller ha den liggande i bilen. lite vad som. Precis. Bilen var en rätt, rätt bra idé i och för sig. Mm. Fast det är klart blir det... Ja. Mm. Det skulle vara ifall någon bryter sig in i både bilen och huset samtidigt kanske. Nej, men jag tänker mer... Men jag tror vi kommer till det också. Men jag tänker mer om man har typ privata bilder på en hårddisk i bilen typ. Och så blir det inbrott i bilen. Då får du väl ha den krypterat. Precis, och jag gissar att vi kommer lite till lite av de punkterna. Ja, det, åtminstone när vi pratar om molnet så är det ju definitivt viktigt att ha krypterat. Men som vi pratade om förra veckan, så om man vill ha sin data säkrad så är det ju kryptering som gäller. Precis, ja. Och det är väldigt lätt att hantera nu för tiden. Så det är ju inte något problem om man, så länge man har kryptering. För att det här systemet ska fungera, 3-2-1-systemet, så behöver man fortfarande tänka på ytterligare några saker. Och en av de sakerna är periodicitet. Alltså, man ska backa upp så ofta som möjligt. Bara precis. Många, alltså om man håller på att skriva på ett dokument och sparar det lite tätt som tätt, så är det inte så roligt om datorn kraschar och senast man sparade var en timme sedan. Man kanske har hunnit göra jättemycket saker sedan dess. Så periodicitet är ju väldigt viktigt. Det är, om man inte backar upp sin dator oftare än en gång per månad, så finns det en risk att man blir av med 30 dagars arbete. Precis. Vilket kanske inte är trivialt liksom. Nej. Och så var det här med kryptering som sagt. Men jag måste bara, innan vi går in vidare till nästa. Mm. Automatiserade system för backup. Mm. För jag menar, jag tänker om man typ ska ha en hårddisk på jobbet, då får man ju ta hem den stup i kvarten. Stämmer. Ja. Men det är det alternativet. Ska du ha det typen av systemet, så måste du ta med dig den hårddisken lite ibland. Precis. Beror på vilken typ av data du har just på den. Man skulle kunna säga så här, att ett bra system skulle kunna vara att den datan som är väldigt tidskänslig, exempelvis dokument och liknande, sånt som man skapar hela tiden, ser man till att ha på ett automatiserat system. Medan man kanske, om man vill säkerhetskopiera sina filmer som man bara gör en gång per år, så kanske man kan ha dem på ett annat typ av system, alltså kanske på en hårddisk på jobbet exempelvis. Ja, precis. Mm. Mm. Kryptering då. Kryptering måste ju ske innan data överförs eller finns tillgänglig för någon annan, för att man ska vara säker på att datan är säker, om man säger så. Precis. Exempelvis vid användning av molntjänster eller online-tjänster, så bör all data krypteras innan datan lämnar datorn, om man säger så. Det har inte så stor betydelse om du skickar iväg datan och den krypteras hos mottagaren, för nu har du redan skickat all data över vårt publika internet. Ja. Det problemet som även kommer upp, om man skulle ha någon sorts kryptering som är baserad på mottagaren eller den som hanterar molnsystemet, är ju faktumet att för att mottagaren ska kunna kryptera datan, så måste mottagaren också ha nyckeln. Ja, just det betyder just att om du skulle ladda över din backup till Google och be Google att kryptera den, då skulle det rent teoretiskt inte vara så svårt för den amerikanska regeringen att säga: Google, kan inte du bara dekryptera det? Du har ju faktiskt nyckeln. Precis. Däremot, om du krypterar din data lokalt och du är den enda personen som har nyckeln till krypteringen, så kan man ju ladda upp data hur mycket man vill till molnet utan att någon har någon aning om vad de här datapaketen innehåller. Då ska det påpekas här att många enkla lagringssystem på internet inte har någon inbyggt stöd för kryptering. Mm. Däremot så har de flesta stöd för att ladda upp krypterade filer. Ett exempel är väl de flesta sådana här mer kända filbaserade backup-system såsom Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox och liknande har ju inget inbyggt stöd för kryptering i sina klienter exempelvis. Men man kan fortfarande ladda upp data till de här tjänsterna som är krypterad. Okej, okej. För den absolut bästa typen av backup som är säker så är det helt enkelt bättre att man vänder sig till en tjänst som faktiskt har stöd i sin klient för lokal kryptering. Jaha, du menar stöd för lokal kryptering? Okej. Det finns många, jag skulle vilja säga de flesta backup-system som är gjorda för att backa upp hela system, alltså en hel dator, inte bara några av dess filer, har stöd för att innan uppladdning sker så anger användaren ett lösenord. Och det lösenordet används för att lokal kryptering sker på datorn innan datan skickas iväg till servrarna. Sen lagras den krypterade datan på servern. Och skulle man vilja hämta den här datan igen så laddas den krypterade datan tillbaka till den lokala enheten där dekryptering sker. Hängde du med? Du märkte kanske att jag satt tyst där. Nej. Ja, precis. Okej, okay. Då är huvudsaken vi vill komma åt är att ingen annan än du har tillgång till den dekrypterade versionen av datan, alltså den öppna datan. Nej, precis, precis. Det var lite av det här som vi pratade om sist också, va? Ja, det ska man kunna säga. Å andra sidan, i detta fallet så har vi datan som skickas i det publika rummet, just för att internet faktiskt är ett system som finns över hela världen och data kan hoppa runt lite här och var. Så man har ingen riktig kontroll över vad datan faktiskt skickas på vägen. Så huvudsaken man ska ta med sig är att man behöver ett system som tillåter lokal kryptering med en nyckel som anges av användaren. Och att dekryptering bara kan ske när filen återigen har laddats ner från molnet. Och då kan man dekryptera datan så att man kan se vad den här filen innehöll. Ja. Yeah. Så man kan helt enkelt inte, genom molntjänsten så kan man inte öppna den här filen. Nej, precis, precis. Det betyder att, och det är helt enkelt därför många av de här filbaserade systemen inte har någon inbyggd kryptering. För om de skulle ha någon kryptering som är baserad på att användaren är den enda som har nyckeln, så kan man inte se bilderna i sin webbläsare exempelvis. Man kan inte förhandsgranska dem innan man laddar ner dem exempelvis. Nej, precis. Men de här, många av de här systemen då som de här tjänsterna som backar upp hela system har då inbyggt stöd för en unik nyckel som anges av användaren av tjänsten. Okej. Mm. Så för att göra ett exempel och knyta säcken på just kryptering så använder jag mig av en tjänst för molnbaserad backup där jag kan ange i mina inställningar det lösenordet som jag vill använda för krypteringen. Skulle jag vilja återställa någon av min data så behöver jag ladda ner datan igen, ange mitt lösenord för att då dekryptera datan igen. Okej. Mm. Vad är det för som vi pratade, som, vad sa du? Vad är det för tjänst? Som jag använder? Ja. Jag använder mig av Backblaze faktiskt. Sammanträffande. Det finns, de har, okej. Okay. Sen finns det massa andra tjänster. Ja, såklart. Det finns faktiskt en Wikipedia-sida på bra uppbackningstjänster som i princip aldrig tar slut den här sidan. Det finns så brutalt många tjänster som man kan använda sig av. Men den visar ganska väl vilka funktioner som finns och vilken typ av säkerhet man kan förvänta sig från de här tjänsterna. Sen ska det ju nämnas här att om inte krypteringen sker med mjukvara som du själv har kontroll över, så kan man ju inte veta riktigt hur krypteringen sker. Så i mitt fall så är det ju fullt möjligt att låt oss spekulera att NSA har kommit till Backblaze och sagt att kan inte ni sätta in en bakdörr i er mjukvara så att vi kan komma åt era användares filer även om de har angett ett lösenord. Mm. Så länge jag använder mjukvara som jag inte själv har kontroll över, så kan jag inte vara helt säker. Precis. Och så är det ju helt enkelt med säkerhet. Säkerhet är en kompromiss mellan användarvänlighet och säkerhet. Ja, och så är det själv, alltid. Jag skulle kunna utveckla mitt egna krypteringssystem, men det hade varit väldigt oanvändarvänligt om man säger så. Ja, precis. Vi pratade om det här med periodicitet när man backar upp sin data. Ja. Och då är det ju bra att man använder något system som backar upp datan automatiskt. För ska man komma ihåg att själv ta den filen och ska man ladda över den dit till den där hårddisken, så är det väldigt stor sannolikhet att man helt enkelt glömmer av att göra det. Så det bästa säkerhetskopieringssystemet är helt enkelt det som är automatiserat. Och i de flesta moderna operativsystem så finns det bra lösningar på det här. I Mac så finns det Time Machine. Och i Windows 8 har vi File History som man kan använda. Och i Windows 7 och tidigare så finns det liknande system med andra namn. Okej. Det som är bra med de här automatiserade systemen är att de också ofta har versioner av backups. Ett exempel skulle kunna vara Time Machine, där man har möjlighet att välja en tidpunkt i historien. Beroende på hur stor backup hårddisk man har eller backupsmedia man har, så kan man gå olika långt bak i tiden och återskapa filer från olika tidpunkter i backupens historia. Så det är inte bara den senaste backupen som man kan återställa filer ifrån, utan man kan gå tillbaka till oktober förra året och hämta en fil som jag hade då och ta tillbaka. Okej. Så fördelen med många av de här systemen som faktiskt finns inbyggda i operativsystem är att de har utökad funktionalitet. Men även liknande funktionalitet finns hos vissa molnbaserade lagringssystem. Okej. Ett exempel på ett bra tillfälle man skulle kunna använda en sån här versionsbaserad säkerhetskopia är helt enkelt exempelvis min historia om när jag raderade fotorna. Och så tog det kanske några veckor innan jag upptäckte att jag hade raderat de här. Ja. Hade jag då gjort en backup men inte hade några versioner, så hade inte de här bilderna inte ändå funnits på den här backupen. Men då, om jag hade gjort en backup efter den här händelsen, så hade jag inte kunnat återställa bilderna ändå. Nej, precis. Ytterligare en viktig användning för att sätta versioner är att det finns skadlig mjukvara. Den mest kända mjukvaran är väl CryptoLocker, som vi, om du vill lyssna mer, kan lyssna på i avsnitt nummer 7 av Om Teknik, där vi pratar lite mer om CryptoLocker. Det är kort sagt skadlig mjukvara som krypterar din dator med en nyckel som bara kan fås tillbaka om du betalar en lösensumma. Ja, just det. Om man då inte kan gå tillbaka i tiden och återskapa sin dator som den var innan krypteringen skedde, så är man ganska körd. Har man alltså gjort en säkerhetskopia av datorn när den redan var krypterad av CryptoLocker, så hade inte det varit så stor hjälp. Mm. Yeah. För att knyta ihop säcken på hela det här avsnittet om backup, så tänkte jag berätta en liten kort historia om Telia Sonera AB. Januari 2008. Telia Sonera, vet du vilka det är? Absolut. De har ju bland annat en, eller snarare, de har just nu men kommer lägga ner i november en mailtjänst för sina kunder, där de hade helt enkelt brevlådor där de lagrade sina kunders meddelanden. Och problemet de stötte på i december 2007 var att de blev av med lagringsutrymmet för 300 000 svenska kunder. Oj! Alltså, all deras data bara, hopp, där försvann den. Whoopsie-doo. Men som tur var så hade de givetvis en backup. Eller hur? Givetvis. Ja, absolut. Problemet var väl här att de hade inte riktigt kommit ihåg den här punkten som jag sa, periodicitet. Så det var en stund sedan de gjorde den här backupen, vilket betyder att uppskattningsvis 1,8 miljoner meddelanden var förlorade och kunde aldrig hittas igen. Telia Sonera betalade ut 60 miljoner kronor för att försöka ersätta sina kunder för den här förlorade datan. Shit. Det hade nog varit lite billigare om de hade satsat på den här periodiciteten, om man säger så. Lite billigare, ja. Något. Något. Herre Jesus. Så 3-2-1-systemet. Minst 3 kopior av samma data. Minst 2 olika medier. Och minst 1 kopia som är fysiskt separerad från de andra. Glöm inte periodiciteten. Om du vill vara säker, kryptera alltihop. Precis. Och där satte vi nog punkt för det här avsnittet, tror jag. Jajamän. Nästa vecka ska vi ta ett ämne som har kommit som förslag från en lyssnare. Vi ska dyka in i routens värld. Härligt. Mm-hmm. Jag ska bara poängtera det att tack så mycket för förslaget, kära lyssnare, som faktiskt föreslog den här veckans avsnittsämne. Även denna veckans ämne var alltså föreslaget av en lyssnare. Ja, just det. Precis. Så tack för det, men nästa vecka pratar vi alltså om routers. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Och vi säger tack och gör från capish.se. Hej då! Hej då!